parancsoljon, Szekér bácsi! Igen. Tessék helyet foglalni! Köszönöm, a papát szépen. Minden pillanatban várjuk. Valahova ide Vác mellé ment vadászni. Vadászni? Igen. Kicsoda? A papa. Mi a szárosz helyen jár? Ugyan, Szekér bácsi. Hát minden héten itt tetszik lenni nálunk. És a papa elment vadászni? Igen. Talán lóversenyre ment? Dehogy. Puskával ment el vadászni. Na elég volt, Mancika, nem szégyel egy ilyen idős embert ugratni. De én bizony Isten nem ugratom. Tessék elhinni, hogy vadászni ment. Hát megáll az eszem. Hát akár vadászni ment, akár nem. Én leülök így, ni? És megvárom. Jó, majd beküldöm a mamát. Ő többet tud a dologról. Vadászni? Micsoda beszéd ez? Pénzt adok neki, hogy tegyen meg nekem egy lovat, és a gazember elmegy vadászni. Üdvözlöm, kedves Szekér úr! Csókom a kezét. Hát az uramat várja? Igen, na hát azt mondom, hogy maguknak milyen tréfás kislányuk van. Be akarta nekem beszélni, hogy a kedves férje vadászni, mert és ezt a marhaságot már majdnem elhittem neki. Miért marhaság? Az uram tényleg vadászni ment Vácra. Vácra? Nem Vácra, hanem Vác környékére. Hát én még ilyesmit nem is hallottam. Miért? Ez egyrészt nagyon egészséges sport, és a férjem osztályvezetője, a Kertai, az is vadászik. Hát ez szóval nem árt, ha egy káder a főnökével megy vadászni. És nem fél, hogy a férjét megharapja egy olyan ősz? Ugyan, az ősz nem harap. Hát mondjuk, hogy az ősz nem harap, de ott van a vatkan. Én egyszer olvastam, hogy egy költőnek neki ment egy ilyen vatkan, és készre csinálta. Maga Drényi Miklós gondolja, ugyan kérem, mikor volt az? És különben is rég megállapították, hogy Zrínyi Miklós nem vatkan, hanem a kamarilla ölte meg. Az mindegy. Tessék elképzelni, hogy a kedves férjére ráugrik egy ilyen kamarilla, és kész. Jaj, miket beszél? A kamarilla nem vad. Ha jó van lakva, de ha éhes. Kérem, a vadászat az nem egy sportja. Sport, kérem, a futball, a lóverseny. Jaj, nagyon kérem, kedves Szekér úr, az én házamban azt a szót, hogy lóverseny, ki se ejtse. Én boldog vagyok, hogy az uramat leszoktattam erről az átkos szenvedéről, és sikerült összebarátkoztatnom a főnökével, aki szenvedélyes vadász, így ő is vadászni jár. Azt kerüljön nekem drága pénzembe, hogy ő nézhesse, hogy szalad egy ló, a nyúl is szalad, nézze azt! No de kérem, tegyük fel, hogy bejön egy olyan nyúl, hát mit fizet az? Semmit. De ha bejön egy ló, ugye... Én házamban pedig semmiféle ló nem fog bejönni, érti? Halli-ho! Ho-ho, itt a vadász! Szervusz, anyuká! Jó napot, Szekér! Jó napot, Süvegi úr! Te jó Isten! Mi történt magával? Miért? Az Isten, hogy néz maga ki ebbe a tiroli ruhában? Mondja, mit nevet? Maga hogy képzeli, hogy az ember a smokingba jár vadászni? Elvem, hogy mindig a nyúl nyomában. Na, elvem. Igenis, elvem. Nem kellnek időt annyi, mert elmenekül. Ide hallgass, fiam. Na? Tessék, kergetek egy nyulat az erdőbe, egyszer csak hopp, felszalad a fára. A nyul a fára? Igen, a fára, mint egy őrült. Nem szokott fára mászni. Ha bajba van, fiam, hát olyankor kinézi az etikettet. És? Odálltam a fa alá, és vártam. Hát miért vártam? Mászok utána fel a fára. Hát miért nem lőtte le a fáról? A fáról ne csináljon. Egy igazi vadász ilyet nem. Miért? Ha annak a nyúlnak van pofája felmászni a fára? Az mindegy. Azt egy igazi vadász nem teszi. Hát szóval, fiam, jól kisportoltad magad? Azt elhiszem. Az a nagyszerű ózondús levegő, az a mező, kérlek meg, az az erdő, azzal a sok fával, szekérként van magának arról fogalma, hogy mennyi fa van egy olyan erdőben? 500. 500? 500, hát nem túlzok számomra, minimum 500. 500, hát ez semmi. Hát 550, mindegy, az ne izé. A sógorom egy erdőkitermelésnél dolgozik, abban az erdőben legalább 1000 fa van. Az két erdő lehetett, szekérként csak egymás mellé tették fel. Hát bizony, gyönyörű lehet ilyenkor az erdő. Az a rengeteg éneklő madár. Mókust láttál? Várjál, fiam, mókusról akartam beszélni. Ha meglátok egy ilyen mókust a fa tetején, veszem a puskát. És? Elrepült. Elrepült? A mókus? Igen. Megőrültél. A mókusnak nincs szárnya. Ennek volt, fiam. Dehogy volt? A mókusnak nincs szárnya. Akkor mivel repült? Esküszöm, egy probléma. Lehet, hogy az egy bagoly volt. Bagoly, az lehet olyan... Bagolya, persze. Hogy lehet egy baglyot egy mókussal összetéveszteni? Kinézi az, fiam. Madár. Kutya volt? Hol? Ott az erdőben. És a volt? Ki lő kutyára, fiam? Nem azért kell a vadásznak kutya, hogy lelője, hanem hogy kergesse a vadat. Kergesse? Fiam, hát te miket beszélsz? Az ember örül, az a nyúl odajön. Most vigyek egy kutyát, hogy elkergesse. Hajtót sem visz. Miféle hajtót? Hajtót. Á, hajt. Arra az egy napra. Aspirint, meg ilyenek. Na és nem ejtettél el semmit? Hát én arra nagyon vigyáztam. Mire? Hogy valamit el ne ejtsen. Na, a kedves felesége úgy gondolja, hogy nem lőtt semmit. Kicsoda! Miért vagy úgy megsértve? Nem lőttél semmit. Én nem lőttem semmit. Hát az a két nyúl kutya. Miféle két nyúl? Na nézd csak. Hát a kelemen még nem volt itt. Miféle kelemen? Kelemen a könyvelésből. Ő taxival jött, azt mondta, hogy ne strapáljam magamat, érti? Majd a két nyulat ő leadja itt nálunk. Én csodálom, hogy még nincs itt. Maga két nyulat lő. De milyen két nyulat? Ezek voltak a legkövérebb nyulak egész Bác környékén. Két hízlat nyúl volt. A nyúl az mind sovány. Pesten, de vidéken, ahol egész nap eszi azt a jó kukoricát. Én mondom, anyukám, két kövér nyúl volt. Így mászkáltak ott. Tepertje a mája lesz, nézd. Lehet, hogy a kelemem el is hozta. Hát, én a, talán a Manci tud róla, én majd megkérdezem. Mondjam, kedves Sümegi, csak nem akartam a feleség előtt beszélni, de ez nagyon csúnya dolog volt. Micsoda, mi? Ez a vadászat, hát nem szégyeli magát. Én abban a boldog tudatban vagyok, hogy maga elmegy a versenyre, és megteszi nekem a naplóból. Erre maga kimaszkírozza magát Tirolinak, és elmegy vadászni. Mondja, maga tényleg eliszi, hogy amíg a nagydíjat futják, addig én az erdőbe hallgatom a mókusok dalát. Hát a versenyen is volt. Ilyes, hogy is. Csak ott voltam. Hát akkor minek ez a maskara? Minek? Nézd, a feleségem megtiltotta, hogy lóversenyre járjak. Erre kitaláltam ezt a vadászatot. Hadd örüljön, hogy én az osztály vezetőmmel vadászom. Na és a nyúl? Miféle nyúl? Hát azt mondta, hogy lőtt két nyulat. Ember, azt a két nyulat meg is kell mutatni. Ne féltse, mi van, hogy megijedve? Meg is fogom mutatni. A kelemen is kint volt a versenyen. Megkértem, hogy vegyen két nyulat, és adja itt le nálunk. Ő taxival jön. Na, legalább egyszer jól fog lakni nyúlpecsenyével. Kicsoda? Maga. Na, ne vicceljen. Én utálom a nyulat. Hát akkor miért pont nyulat hozott? Hát miért nem valami olyasmit, amit szeret? Most mondjam a feleségének, hogy lőttem két rántott csirkét uborka salátával, vagy mákos rétessel? Az ember elmegy vadászni, mit lőhet? Nyulat. Jó, a tópartjára megy, lőhetett volna vadkacsát is. Né, de ne. Az állatkerülben megyek, lőhettem volna vízilovat. Mit ugrat engem? Feltart ilyen marhasávokat, meg nekem át kell öltöznöm, visszavigyem a szomszédba a kukkert, a Balog bácsinak. A versenyen ideadta, és a nagy izgalomban nálam van. Sümegikém, maga még egy szót sem beszélt a versenyről. Hát milyen volt a verseny? Vát, szekérkém. Maga még ilyetem. Én már sok versenyt láttam az életemben, de ez minden részt megint. Tudja, mit tud egy ilyen naplopó? Az egy ló. Igen. Na, nagyszerű. Hallgassa meg. Maga még ilyen versenyt nem látott. Start, naplopó neki. Igen. Egyszer csak a másik favorita, Tartip, kiugrik, már majdnem utolírja a naplopó. Na, fejne, egyen meg. Várjon. Naplopó nem hagyja magát. Igen. Rohan, rohan. Na, rohan, aztán, na. Aztán. Várjon, várjon. Aztán én a feleségem, igen, én lekaptam a puskámat, és puf, lelőtte, mint egy kutyát. Jaj, hát hogy jutott ilyesmi eszébe, hogy lelője? Ki hát, hallott már ilyen? Azért vittem a puskát magammal. Na, persze, rögtön vége lett a versenynek. Miféle versenynek? Jaj, ja, igen, igen, intettem, jaj, igen. Én beszélem a szekének, hogy láttam egy nyúlversenyt az erdőben. Hogy, na, a Tartüf nyúl már majdnem utolérte a naplopó nyulat. De ne segítsen nekem az úgy. Na jöjjenek, főztem egy kis feketét. Hát egy kis halapnivalót nem árt az ember magához, vagy egy feketét minden esetre. Nagyon megijesztem ott a pályán. Miféle pályán? A vadászpályán, ne féltsen maga én. Na tessék, szekér úr, tessék maga. Halihé, halihó. Erre tessék, hová lettek? A világért se akarok zavarni, csak mondja meg, hogy a kelemen volt itt. Sajnos nyulat sehol sem kaptam, de hoztam két fogolymadarat. Itt van, ebbe a szatyorban. Az ára ugyanannyi, és ugyanúgy meg lehet vadasan csinálni. Jó, majd megmondom. Én nem is tudtam, hogy az én Sümegi kollégámnak ilyen szép nagy lánya van. Megjegyzem, az én fiam se kutya. Na, de nem a zavarok tovább. a viszontlátásra. Hát ide teszem a vadásztarisznyát. Kikísérem. Csókolom közön. Hát csókolom a kezét, Nasás asszony, én már megyek is. Várjon, várjon, átütözöm, megyek magában. Halihó, itt a vadászsákmány, anyukám, halihó! Az maga már jódlizik. Ez nem jódlizás, ez a vadász diadalordítás, itt a nyúlfiacskám. Ha-ho, úgy látszik, itt volt a keleme mégis. Na, már éppen ideje, hogy ezek a nyulak megérkezzenek. Én bevallom, azt kezdtem hinni, hogy ezt az egész nyúl dolgot hazudtad, Jenő. Ez nem szép tőle, fiacskám, édes. Hát, olyan embernek ösmersz te ingen. Én olyan két nyulat lőttem, várjál, mindjárt. Ajaj, fiam, ezzel a nyúllal valami történt. Hát ilyen nyulat még nem is láttam, hiszen ennek szárnya van. Szárnya? Mi köze hozzá? És ha szárnya van, annál érdekesebb. Jenő, ez neked két nyúl, ez két csirke. Ne csinálj vicceket, fiacskám, hogy volna ez csirke? Jól megy nekik, megtollasodtak. Ha az ember jól megnéz, akkor ez... Hát, nyúl ez, fiam, csak más fazonja van, fiam. Csak tudom, hogy hogy néz ki egy nyúl. A nyúlnak négy lába van, édes fiam, de ennek csak kettő. Lehet, hogy a kelemen elvesztett két lába, csak tudnám, hogy mi lehet ez. Itt valami gazemberség van, Jenő. Azért voltál vadászni, hogy nekem két rongyos csirkével gyere haza? Fiam, esküszöm, nyúlnak néztem mind a kettőt. Ott szaladgáltak a mezőn, erre püf. Hát ki gondol arra a szemtelenségre, hogy két rongyos csirke nyúlnak játssza ki magát? Mit csinált ez a kelemen velem? Kérem, ez se nem nyúl, se nem csirke, hanem fogoly. No nézd csak ezt a marha fejemet, hát persze, hogy fogoly. Hát össze is vannak kötözve, no. Persze. Most úgy teszem, hogy Balog bácsi lőtt két foglyot, és a kelemen összecseréltem, ő is kérte, hogy vigye neki haza. Oda vitte a nyulakat, és idehozta a Balog bácsi fogjait. Na, hát, csak így lehet. Szóval ott Vác környékén van fogoly is. Hallod, Vácon, ne legyen fogoly, fiam. Egy egész nagy épület van tele velő. Igen. Na hát, én kíváncsi vagyok arra a két nyulra. Rögtön el fogsz menni a Baloghoz, és elhozod a nyulakat, Jenő. Azt a két nyulat én látni akarom, Jenő. Mit szól hozzá? Szabad az embernek a családi boldogságát egy kollégára bízni? Jaj, adok neki pénzt, hogy te jó Isten, mondja biztos, hogy nem nyúl? Hát fenét nyúl, hát nem látja, hogy szárnya van. Szárnyas nyúl nincs? Hát maga nem tudja, hogy néz ki a nyúl? Dehogy nem van, gombóc van mellette, meg áfonya. Hát, szekérkém, drága, egyetlen barátom, szerezze nekem hamar két nyúlat. Lemegy a csarnokba, biztosan lehet. Jó, hát én megpróbálom. Ne felejts, ettől a két nyúltól függ az a családi boldogság. Hát, legyen nyugodt, mindent el fogok követni. Menjen, de nézzen meg jól, nehogy két rókát hozzon nekem. Jó, csak bízza rám. Szekér, szárnya ne legyen! Jó. Kellett nekem ez a vadászat. Lehet, hogy tényleg nem nyúl a kezek. A fene azt a hülye kelement. Na, öltöz át az Istenért. Ezért a két rongyos madáré még egy héti kosztümben akarsz járni. Mit vizsgálod azokat a foglyokat? Fiam, vizsgálati fogoly is van. Papa? Itt a Balog bácsi, veled akar beszélni. Jaj, úgy látszik, az öreg elhozta a nyulakat. Miféle nyulakat? Hát a nyulakat, amiket elcseréltél. Dehogy, fiam, a kukkeré jött. Hol a kukker? Majd én kiviszem neki. Hát miért viszed ki? Micsoda udvariatlanság ez? Csak jöjjön be az öreg. Csak ne jöjjön, fiam, mit fárasztuk az öreget? Majd én kiviszem neki a kukkert. Megőrültél. Csak nem fogod a Balog bácsit az előszobában fogadni. Küldd be, fiam. Küldöm, anyu. Az öreg rendes ember. Nyakamat teszem, hogy elhozta a két nyulat. Kezét csókolom. Isten hozta, Balog bácsi. Itt a kukker alá szolgálja. Hát maga még mindig ebben a tiroli ruhában van. Hát egész nap magán röhögtem. Tudja, miért jöttem? Tudom, a kukker itt, a kukker alá szolgálja. Menjen már. Balog bácsi, ha már itt van, vigye haza a két foglyot. Majd elintézem én azt, fiacskám. Mi az, amit haza kell vinni? Semmi is, alá szolgálj, menjen. A maga két fogja. Én fogjom. A feleségem azt gondolja, hogy itt a kukker fogja és vigye haza, menjen már. Balog bácsi, magánál van az uram két nyula, azt küldje ide is, itt van a maga két fogja. Hová nyúljak? Mit fogjak? Ne nyúljon sehová, ne fogjon semmit. A feleségem úgy gondolja, Balog bácsi, azt a két nyulat, amit mi ketten a vadászaton lőttünk. De miféle vadászaton? Amit ketten a vadászaton, nem emlékszik, két nyúl, püf! Jenő! Itt valami nem stimmel. De dehogy nem, Balagh bácsi, hát nem együtt voltunk a vadászaton, puf. De miféle vadászaton? Hát a versenyen voltunk. Hát arról beszélek, a nyúlversenyről, maga hülye. Hát nem emlékszem semmiféle nyúlversenyre. Jenő, Balagh bácsi nem emlékszik semmiféle nyúlra, Jenő. Te nem vadászaton voltál, hanem versenyen? Az nem igaz, fiam, az öreg hazudik, én vadászaton voltam. Akkor hol a nyúl? Mindjárt itt lesz, hiába tagadja az öreg. Szekér mindjárt hozza Balogh bácsi lakására. Hát csak tudnám, hogy milyen nyúlról beszélnek ezek. Na, itt van. Megjöttem. Itt van. Hol a nyúl, szekér úr? Sajnálom, de nincs nyúl. Hát ez hallatlan. Mi az, hogy nincs nyúl? Pesten nem tud két rongyos nyúlat szerezni? Lementem a csarnokba, és ott tudtam meg, hogy nyúlra vadászati tilalom van. Mi van? Vadászati tilalom. Mi az, hogy vadászati tilalom? Aki most nyúlra vadászik, az becsukják. Becsukják? Szóval te gazember, te mégsem vadászni voltál. Ja, fiam, becsukni nem hagyom magam. A nyugati lapoknak van egy szenzációja, saját sajtónklapjain is olvashattunk róla. A repülő csészehaj a fantasztikus téma, oly csészehaj, mely a földre is lerepül néha. És most a szenzáció, hallotta már ön meg ön, hogy ez a sok csészehaj a Vénuszból jön. Körül járják ők a földet csodálatos hévvel, 40 000 kilométer kezdő sebességgel. Bennük ül a Vénusz lakó, már többen is látták, kicsire megy össze, mire ő az űrön átvág. És azóta éjszaka rajtam égnek áll a haj, fel ne kapjon könnyedén egy nagy csészehaj. A feleségem is olvasott az ügyről, és rám parancsolt. Fiam, nézz után ennek a dolognak, hogy mi igaz belőle. Ezzel meg voltam győzve, hogy világkörüli útra kell indulnom. Magamhoz vettem a vitrinünk fő darabját, egy meiszeni csészealjat, és tartalékul vásároltam hozzá csészértnél egy berendi herendezést, illetve herendi berendezést. Csak abban nem voltam biztos, hogy mi a szabályos, kávécsészealj vagy tejás csészealj. Megkérdezték, hogy milyen célra lesz. Reggelizéshez vagy uzsonnához? Mondtam, hogy repüléshez. Erre azt akarták elhitetni velem, hogy a legelegánsabb, hogyha ezüsttálcán repülők, az mindjárt jobb fellépést biztosít az embernek. Végül megállapodtam egy 6 személyes zsolnai étkészletbe. Megkérdezték, a csészealjat becsomagolják, vagy itt szállok be. Az utóbbi mellett döntöttem, és már is elrugaszkodtam a földtől és a valóságtól. A feleségem utánam kiáltott, hogy ne felejtsem el lehozni neki azokat a csillagokat, amelyeket annak idején ígértem. Az első pihenőt a Holdon tartottam. Szerettem volna minél hamarabb tovább repülni, mert a Hold éppen fogyóba volt, és az éle nagyon bökte a csészealjamat. De a menetrendből megtudtam, hogy csak 10:40-kor van csatlakozás. 10:50 is elmúlt, de a csatlakozás késett, mire egészen otthon éreztem magamat. Belemélyedtem egy kis idevágó szakirodalomba, melyből megtudtam, hogy a holdbeli dolgozók meglehetősen elmaradtak a fejlődésbe, mert még holdasulak ülnek a nyakukon, akiknek 10-15 000 katasztrális földterületű holdjuk van. A saját csészealjamat beadtam egy szervízbe elmosogatni, magam pedig sétáltam egyet a tejúton. Csak bukdácsolva lehetett rajta járni, mert felszedték a kövezetet. Kiderült, hogy a tejutat éppen pasztőrözik. Betértem az esthajnal közértbe, és kértem egy fias tyúk húsleves, de nem lehetett megenni, mert egészen kozmosz volt. Aztán eszembe jutott az ígéretem, és beléptem a sarkcsillagértbe, hogy pár csillagot vegyek a feleségemnek. Szikrázott néhány a pulton, de látszott rajtuk, hogy csupa hullott csillag, mint selejt. Nehezen találtam vissza a tejútra, mert közben megváltoztatták a nevét. Minőségi tejtermékek útjára. A Tejfel utca és a Túrótér sarkán aztán végre beszálltam egy zsúfolt csészealjba, illetve csak a másodikba, mert az első különjárat volt tejúttörők részére. A csészealjnak még a szélén is lógtak, csak a fél lábam volt fenn, amikor az a csészealjas kalauz lecsörömpölte az edényt. Csak egy kozmikus rúgást éreztem, nagy űrt a gyomromba, és arra tértem magamhoz, hogy megérkeztem a végállomásra, a Vénuszra. Csodálatos nő hajolt fölém, jelekkel érintkeztünk, de aránylag hamar megértettük egymást, mert 2 perc múlva azt jelezte, hogy tetszem neki, és hogy vegyen feleségül. Én visszajeleztem, amiből megértette, hogy eszem ágába sincs. Erre integeti kezdett, hogy azt mondja, ne okoskodjam, szerezzem be a gyűrűket a Szaturnuszon, és akkor nászútra megyünk a Jupiterre. Sőt, még egy kis Plutó nyaraláshoz is jutunk a Neptunuszon. Idegeztem másra terelni a témát, az iránt érdeklődtem, hogy férfiak nincsenek-e itt. Megtudtam, hogy a Vénuszon csak nők élnek, viszont a Marson csak férfiak, akikkel csészealjak útján érintkeznek. Ebben a pillanatban nagy csörömpölést hallottam, és már kiszállt mellettem egy csészealjból egy olyan tejút betyár. Valóságos marslakó volt. Rémülten hátráltam előle, de aztán taktikát változtattam, és barátságos jelbeszédbe elegyedtem vele, és hogy lássa, mennyire nem félek tőle, cigarettára gyújtottam, sőt, őt is megkínáltam egy Kossuthtal. Egy-két szippantás, és a marsbeli barátom meg a Vénusz lakótársnő egyszerre üvöltöttek fel. Hiszen ez az a förtelmes bűz, aminek évek óta kutatjuk az okát. Hát ezért járunk le a földre is, és most ide hozzák, segítség, futni kezdtek. Én utánuk azóta se láttam többi a nyomukat. Futás közben egy üstökös uszájába kerültem, és elvesztettem az egyensúlyomat. Mellé léptem, és zuhanni kezdtem az űrbe, egy koppanás, és egy-két percig nem tudtam, hogy fiú vagyok, lánye, és hogy melyik bolygón vagyok, azt se tudtam pláne. Nem repültem, csak csücsültem, és egyszerre érzem, hogy valami ráz erősen át a feleségem. Meddig alszol, hallod-e? Szortan így kiált felém, a világűrből felelem, beszámolok én. Világűrből álomszuszék szólt haragtól égve, inkább szaladj gyorsan le, a kőrutik közértve. Minek kérdem, ej vasárnap, csak is ez van nyitva, nos a szatyrot és kosarat akaszt karjaidra. Tolongani, mondtam én, undorító egy dolog, teríts csésze aljadhoz, visszafordulok. Az én Leókám szívesebben kószál, egy sötét mellékutcán hajnalig, hol önfeledten hajkurásszák egymást, Bernát hegyik és Pajzán kis bulik, a járda szélen hemperegnek vígan, még azt se bánják, hogyha hull a hó, a háztetőn egy koszos macska nyávon. Egy régi dalt vonít a rádió. Az én kutyámnak van romantikája, az én kutyámnak fő a szerelem. S ez érthető, mert Leó évek óta még nem csalódott, mert én nevelem. A Leó nagyon szereti a gyomrát, rajong a vastag velős csontokért, de mégis kújtorog az éjszakában egy kajlafülű randa dacliért, egy bánatos nézési dacliért. E furcsa ebnek az a mániája, hogy átlohol a pesti parkokon, mert vonzák őt a nyárs polgári foxi, s a pincsik is az utca sarkokon. Az én kutyámnak az teljesen mindegy, hogy keleten él, avagy nyugaton. A kutya élet az egész világon egyforma, és én vele ugatom. Így éldeg élünk ketten szép szerényen, a napi munka, hogyha véget ér. Mi együtt járunk el egy étterembe, ő most is még a randa dacliért, és én pedig a velős csontokért. Meséld el a módszeredet, hogy csináltad? Csak úgy oda mentél a legfelsőbb helyekre, és oda dugtad a mikrofon. Éppen ez volt, látjátok, az igazi élményem, hogy még a legmagasabb szinten is jókedvűen, örömmel szálltak be a játékba. Kedves közönségünk, úgy érzem, érdekes pillanathoz érkeztünk. 1000 éve, Etel közóta először akadnak olyan főnökeink, akik nem szégyellik, hogy humoruk is van. Kérem, nem csekéség. Hát akkor halljuk az első kérdést. Kedves Magyar Rádió, szomszédaim is bizonyíthatják, hogy a lakásom ablakán befolyik a víz. Hozzám nagyon sokan fordulnak hasonló panaszokkal. De tessék mondani, én kihez forduljak a panaszommal? Dávid István, a Fővárosi Tanács ingatlan kezelési és építési főigazgatója. A panaszát Dávid elvtárs vízhatlan pergamentre írva küldje el hozzánk a Ludas Matyi szerkesztőségébe, ahonnan majd mi továbbítjuk önnek, és ez alatt nyerünk annyi időt, hogy a víz az ön lakásából lecsepegjen az alatta lakó lakásába. Kérjük a következőt. Kedves Magyar Rádió, szeretnék panaszt tenni, illetve a segítségüket kérni. Lánymányoson lakom egy 6 emeletes házban, ahol nagyon kellemesen érezném magam, ha lenne mindig vízem. Azonban kora reggel, meg késő este különösen a víz csak csöpög, és így nem tudunk fürödni, zuhanyozni. A panaszt tette Hajdú György, a Fővárosi Vízművek igazgatója. Hát én azt javasolnám, kedves Hajdú elvtárs, hogy költözzék a Dávid elvtárs ablaka alá. Ott állandóan csorog a víz. Következő. Kedves, mit üzen a rádió? Annyi mindent olvastam, hallottam mostanában. Nagyon ideges vagyok. Nem tudom, valóság-e mindez, vagy téves eszme. Tessék mondani, ki tudna megnyugtatni? Dr. Váradi Géza, a Fővárosi Ideggondozó Intézet igazgató. Hát nem értem, valóság, téveszme. Miket olvas maga Váradi elvtárs? Mindenesetre januártól ne járassa az Al-Ahramot. Kérem. Kedves Magyar Rádió, az őszi vásáron szép, praktikus csecsemő és gyermekbútorokat láttam. Azóta is keresem az üzletekbe, és nem találok egyet se belőle. Mit csináljak? Hol kapom meg őket? Keserű Jánosné könnyítve. Hogy hol találjam meg őket? A jövő őszi vásáron. Én is kerestem csecsemőbútort, de nem kaptam. Vettem helyett egy kombinált szekrényt. A polcon elfér a csecsemő, és mivel a polc üvegezett, elég a gyereket havonta egyszer leporolni. Következő. Tisztelt rádió. Nagyon nehezen tudom megközelíteni a munkahelyemet. A belvárosban járó sok 10 000 embernek is hasonlóan az a problémája, hogy csak bukdácsolva, gödröket hosszasan kerülgetve lehet közlekedni. Szeretném megkérdezni, ki tudná elintézni, hogy a tanács illetékesei egy kicsit gyorsabban vagy kevesebbet ássanak, fúrjanak és egyengessenek. Szépvégi Zoltán, a Fővárosi Tanács. Egy javaslatom esetleg lenne, rá kell fogni a budapesti kutyákra, hogy azok kaparják fel a fővárost, és akkor kötelezni lehetne a kutya tulajdonosokat, hogy temessék be a gödröt. Somogyi kutya tulajdonos. Kérdés? Kedves rádió, A napokban a Keravilban valamit akartam vásárolni, és az eladó odasugta, hogy vegyek egy televíziót, ő biztos forrásból tudja, hogy a televíziónak az ára lényegesen emelkedik. Tessék mondani, mi lehet az a forrás, amiről még én sem tudhatok? Dr. Csikós Nagy Béla, az Országos Anyag és Árhivatal elnöke. Kedves Csikós Nagy elvtárs, ne higgye, hogy a beosztottai titkolódnak ön előtt. Biztosan csak meglepetésnek szánták. Egyébként november végén láthattuk attól, mert felmegy valaminek az ára, még viszik, mint a cukrot. Kérdés? Kedves rádió, a napokban vendégeimet vártam a Nyugati pályaudvaron. Érdeklődtem a nemzetközi gyorsvonat érkezésének idejéről. Az információ azt mondta, hogy a vonat várhatóan 50 percet késik. A gyors azonban a következő percben megérkezett, és én a vendégeimet elkerültem. Tanácsot kérek, hogy a jövőben hová forduljak pontos információért. Kérem, hogy válaszukat munkahelyemre küldjék, tisztelettel Urbán Lajos, a MÁV vezérigazgatója. Tessék csak hozzánk fordulni, Urbán elvtárs, mi ugyanis pontosan informálottunk, az még az előző napi gyors volt. Hát, ha pontosan akar informálódni Urbán elvtárs a vonat érkezéséről, akkor az indiánok ősi bevált módszerét ajánlom. Tessék a fület szorosan a sinekre tapasztalni. Ne haragudjon, Urbán elvtárs, de én nem tudok megszabadulni attól a gyanútól, hogy csak azért mondta el ezt a történetet a végül is időben megérkezett gyorsvonattal, mert egy kicsit dicsekedni akar. Kedves, mit üzen a rádió? Olvastam, hogy új honvédelmi törvény készül. Tessék mondani, mennyi lesz a katonai idő a Népszabadságnál? Katona István, a Népszabadság főszerkesztő. Kedves katona elvtárs, az új törvény csak a sorkatonákra vonatkozik. A tábornokok nyugdíjig szolgálnak, vagy az első vesztett csatáig. Katona elvtárs, tessék nyugodtan aláírni a továbbszolgálást. Nem szeretjük a zenés őrségváltásokat. Én ehhez nem tudok hozzászólni, mert nem voltam katona. Miért nevetnek? Önök a sorozó bizottság megkérdezte tőlem, hogy mi szeretnék lenni. Mondtam, hogy partizán. Azt mondták, az csak háborúba kell. Mondtam, én tudok várni. Kérem a kérdést. Kedves rádió, elmentem a kerületi körzeti orvosi rendelőbe, és azonnal sorra kerültem. Ezúton gratulálok az illetékeseknek, hogy hála a kitűnően bevált betegirányítási rendszernek megszűnt a várakozás, és minimálisra csökkent a betegforgalom. Dr. Zsögön Éva, egészségügyi államtitkár. Ez egy nagyon kosutnótás üzenet volt. Egyszerűen, ha még egyszer azt üzeni, mindnyájunknak el kell. Ez a taps azt jelenti, hogy menjünk? Akkor kérem a következő kérdést. Kedves Magyar Rádió, bajban vagyok az újévi üdvözlőlapok írásánál. Olyan nagy bélyegeket kaptam, hogyha ezeket ráragasztom az üdvözlőlapokra, nem marad hely a címzésre, az irányítószám megírására. Honnan kaphatnék kisebb bélyeget, vagy honnan kaphatnék nagyobb levelezőlapot? Válaszukat hivatalomba kérem, címem Horn Dezső, a Magyar Posta vezérigazgatója. Csak egy megoldás van, Hornelftárs. Ragassza a levlapot a bélyegre. Én egy gazdaságos újítást ajánlanék Hornelftársnak. Vezessük be az újévi üdvözlő papagájt. Ez elrepül a címre és bekiabál, bujék, bujék! Kérdés? Balonyai Dezső, a Kulturális Minisztérium Színház Művészeti Főosztályának vezetője. Kedves Magyar Rádió! Annak idején a Blaha Lujza téri Nemzeti Színházat lebontottuk a metró építése miatt. Most a Katona József Színházat zártuk be, ugyancsak a metró építése miatt. Tessék mondani, nem lehetne egyszer arra is metrót építeni, ahol nincs színház? Kedves Malonyai elvtárs, lehet, hogy ezt nevezik alulról jövő kritikának? Egyébként addig az Istenért abban ne hagyják már a metró építést, amíg a mikroszkóp színpad alá nem érnek vele. Kedves rádió, segítségüket szeretném kérni. OTP lakást szeretnék vásárolni a fiam részére. Olyan lakás, amelyiknél kevés az előtörlesztés és a havi törlesztő részlet, és természetesen azonnal beköltözhető. Szirmai Jenő, az OTP vezérigazgató. Totozzon, nyerhet! Szeretném, ha nekem nem kellene válaszolnom erre a kérdésre. Három gyerekem van és OTP kölcsönöm, most mit hülyéskedje? Bálint József, államtitkár, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke. Kedves rádió! A statisztikusok önérzetét nagyon bántja az az anekdóta, mely szerint a statisztika és a bikini között nincs semmi különbség. Mindkettő csak felkelti a figyelmet, de eltakarja a lényeget. Az a kérésem, hogy az új évtől ne olyan felületesen nézzék a számokat, mint a bikinit. Sajnos, én már évek óta egyre ritkábban figyelem a bikiniket, de egyre többet számolok. Kérem, Bálint elvtárs, mihelyt a statisztika azt mutatja, amit a bikini eltakar. Attól fogva én már csak a statisztikát bújom. Következő kérdést kérjük. Nagy Károlyné doktor, a Budapest és Pest megyei társadalombiztosítási igazgatóság igazgatója. Kedves Magyar Rádió, mint az Országos Nőtanács egyik tagja, akihez munkakörömben több mint 3 millió társadalombiztosított ügye tartozik, a nők évének végén szeretném megköszönni mindazon férfiak fáradozását, akik hozzájárultak ahhoz, hogy hazánkban az újszülöttek száma idén jóval 200 000 fölé emelkedett. Kérem, nagy elvtársnő, nekem olyan kis részem volt benne. Én nem tudom. Beszélni sem. Beszéletek már végre. Én a költő szavaival felelek, ez jó mulatság, férfi munka volt. Üdv a nedük nedűjének, a tehénkék friss tejének, teljes tisztelettel zeng fel alkamról e kis tejének. Csak sört igyál, ne vondd meg a drága nedűt a gyomortól. Addig igyál, s annyit igyál. Amíg nem látsz a nyomortól. Okosabb, ha tejet iszol, a tejből, ha sokat ittál. Okos, erős és szép leszel. Olyan szép, mint aki itt áll. Országszerte tejtől duzzadt kancsó, köcsök, kanna, palack. Így gyomorra jót tesz reggel. Egy kupica erős palack. Tejet igyál, zacskós tejet. Legyen nálad mindig zacskó. Zacskós tejtől lesz a roskat aggastyámból ismét pacskó. Rumot igyál, szesztestvérem. Kizárólag rumot hörpincs. A jófajta kommersz rumtól. Úgy a szemész, mint egy szörpincs. Teje figyel, abból otthon könnyű szerel vajat köpülsz, de csinálhatsz madár tejet, amitől meg... Folyton röpül. Igyel, tejet! Tejecskétől sosem leszel bús és lever. Az se levert, aki reggel már egy fél kevertet bevert. Hát az esztől újjászület, vagy a dzsibong mellett dagad, mint akiben váratlanul görcs állott, úgy érzed magad. Igyel, teje, tej testvérem, arra való csésze, bögre, termoszban is tárolhatod. A fiát, ha kimész gödre. Tejben fürdik az én rózsám. Az én rózsám pedig borban. Attól olyan rózsás, mint a... Sült malac a disznótorban. Mit ittak a longobárdok, szamojédek, szittyák, szkíták? Az alattuk ficánkoló, tüzes, kanca tejét szíták. Elkikkadt tatár pedig fogta lándzsáját, a kurtát, s hogy kis teve tejhez jusson, temérdek hun jurtát húrt át. Konyakot nyelt Napóleon. Futott is a brit előle? Waterloo-nál meg ő futott. Mégis konyak lett belőle. Tejben főzik meg a darát, tejet főznek be a grízbe. Hallgass, te is a jó szóra. Rumot önts a te a vízbe. Tudjátok-e, vajon mitől volt oly marha erős Sámson? Attól fele, barátaim, mert sok tejet ivott. Zákson. Az esküvő előtt viszont tej szépíti meg az arát, s amikor már érett asszony, akkor jön a szürke barát. A tanulság kézenfekvő. Halljad hát a versünk végét. Nem mindegy, hogy milyen lével öntözgetett szomjas gégét. Mert a jó tej és a jó bor tartós egészséggel fizet. Igyál tejet! Vagy bort igyál, de ne igyál soha vizet! Odakint már a bohócám megy, mindjárt hozzák a vacsorát. Mindjárt hozzák, mi van itt? Azelőtt jobb volt a kiszolgálás. Mindjárt hozzák, megvacsorázunk, bál! És utána mi következünk? Mi? Legfőjebb te! Hogy? Nekem semmi kedvem nincs fellépni. Nekem se nagyon. Olyan jó volna a vacsora után egy kicsit szundítani. Hát szundítunk egy kicsit. De jön értünk a szelidítő. Elzavarjuk! A szelidítő? Az nem lehet. Az nagyon nagy úr. Hé, az a hülye! Még beszélni se tud. Hopp, hopp, ez a szókincs. Megkérdem, hogy telt az éjszaka, hátraugrik és pattog. A robbantóval! Az nem robbantó, az ostor. És nem tud vele felrobbantani? Dehogy tud. Akkor miért csóválod neki a farkat? Én nem csóválom. Én a legyeket hajtom. A legyeket? És miért ugrasztált a karikán? Hát min ugorjak el? Egy értelmes oroszlán nem ugrik csak úgy. Az ugrás célja a karika maga. Ja, és tényleg kizavarjuk. Kizavarjuk. De akkor ki ad nekünk húst? Aha. Megessük. Mit? A szelidítő. A szelidítő? Az. És akkor lesz hús. Jó, Leo, ez nagyon jó. Jöttál! Leo! Mi van? Mi lesz, ha elfogy? Mi? A szelidítő! Akkor ki ad nekünk húst? Hát a bohócoknak nincs is szelidítőjük. Tényleg? És ők is kapnak húst? Nem, ők pénzt kapnak. Pénzt? Miért nem húst? Az tovább tart. A hús romlik. A pénz nem romlik. Nem aki tudom, hát. Nem dolgozik, az nem kap se pénz, se húst? Az nem kap. Hát nézd ide, hát itt vannak ezek a nézők, akik csak nézik, hogy mi dolgozunk, ezek nem kapnak. Akkor mit esznek? Perecet. Láttam a szünetben. Perecet, szörnyű. De akkor ki adja a munkáért a pénzt, meg a húst? Hát az istálló mester. Tényleg. Ő a legnagyobb. Ő mindent tud. A jövőt is. Hogy? Mindig ő mondja meg, hogy mi következik. Tényleg. Még azt is tudja, hogy szünet következik. Azt is. Leo, mi az a szünet? Akkor nincs semmi. Olyan, mint a halál. Az istállómester tud halált is csinálni, és utána megint életet, akkor biztos, hogy tőle kapjuk a húst. Biztos? Akkor a szelidítőt megesszük. Jöttál! De ha ma nem dolgozunk, akkor holnap nem kapunk húst. Aha. Te mondtad, hogy aki nem dolgozik, az ne is. Hát persze. Leo, biztos, hogy ez így van? Hát biztos, hát nézz ide, hát itt ezek, akik csak nézik, hogy más dolgozik, nem kapnak se pénzt sem. Még ők fizetnek. Ők fizetnek? Miből? Azt kérdezem, miből fizetnek, ha nincs pénzük? Hát biztosan van pénzük. Annak is van pénze, aki nem dolgozik. És milyen sokan vannak, tele van velük a nézőtér. No! No! Nyugodj meg! Nóra! Ők nem szólhatnak bele semmibe, ami itt történik. Aki csak nézi, hogy más dolgozik, annak beleszólása nincs. Csak pénze? Pénze van, beleszólása nincs. Akkor, ami most nem dolgozunk, nekünk se lesz beleszólásunk. Nem. Csak pénzünk. Az lesz. Akkor a szelidítőt megesszük. Ha a szelidítőt megesszük, az istálló mester nem fog haragudni. Hát már miért haragudna? Hát, ha szereti. Kit az a hülyét? Hát az nem tud semmit. Igaz, még a farkát se tudja csóválni. Akkor ő mit csinál? Minket ellenőriz. Semmit se tud, akkor hogy tud ellenőrizni? Azt tudja. Így aztán velünk szórakozik. Miért velünk szórakozik, akik jól dolgozunk? Nem tudom. Én nagyon régen vagyok itt. De mindig azzal szórakoznak, aki jól dolgozik. Biztos, hogy a szelídítő semmit se tud. Biztos. De az istállómester, aki mindent tud, hogy tarthat egy ilyet? Hát biztos elhiteti vele, hogy nélkülem mi se tudnám dolgozni. Ak, lehet. A számunk végén is mindig ő hajol meg. Mi dolgozunk, meg hajlunk. Lehet, hogy azért tartja. Miért? Mert hajlunk. Aki hajlunk, azt szereti. Szeretnek jobban, aki hajlunk, vagy aki dolgozik. Hát, aki dolgozik, azt azért biztos jobban szeretik. Akkor azt elédítő miért hajlunk? Hát mit csináljon, ha semmit se tud? Aki semmit se tud, annak muszáj hajlongani? Annak muszáj. De minket jobban szeretnek. Jobban? A szelídítő nem fog, az istállómester nem fog haragudni azért, mert a szelídítőt megeszti. Miért haragudna? Hát még hálás is lesz. Hát biztosan azért küldi be, hogy megegyük. Akkor megeszi! Jöjjön! Jöjjön! És mi van? Itt a vacsora! Milyen? Kecske, finom. Ne nyomj hozzá! Miért? Mert akkor nem tudod megenni a szelídítőt. Csak bízz rám! Ez nekem jár! Ez nekem jár! Hát vagy nekem is! Te, Nóra, nem most tegyük meg a szelídítőt. Ha nem. Holnap. De most elzavarjuk. Elzavarjuk. Szerencsétlen, mit fog csinálni ki nélkül? Majd pattok. Ne! De tényleg, mit fog csinálni a szerencsétlen nélkülünk? Sajnálod? Nem, csak hát nem olyan nagy dolog, kicsit kimegyünk vele és ugrálunk. Hát vacsora után még jól is esik. Hát az biztos. De hajlong! De azért azt mindenki látja, hogy nem ő az oroszlán, hanem mi. Hát biztos. Hanyas vagy? 1001-es? Akkor mi fél szavakból megértjük egymást. Emlékszel, mi akkor jöttünk a világra, amikor első Istvánt megkoronázták. Azt mondod, avar, azt mondom, kabar. Azt mondod, szitja, azt mondom, futja. Azt kérded, miből? Azt kérdem én is. Hanyas vagy? 1001-es? Akkor fél szavakból megértjük egymást. Mi 8 éves korunkban már kívülről fújtuk a 7 vezér nevét. Álmos, előd, ont, kont, tas, huba, guba, töhetem. Ez 8, egy fölösleges, a huba, a guba marad. Mi értünk a lovakhoz. 16 éves korunkban nyereg alatt puhítottuk a kancát. Szőrén ültük meg a partvist. Láttál cseresznyafán gyurtát, amit kurtalándzsa furtát? Láttál? Akkor te nem voltál magadnál. Mi Vereszkénél jöttünk be, és Hegyeshalonnál mentünk ki. Akartunk másfelé is menni, de zárva volt a csop. Leadtunk tatárjárást, sáskajárást és busójárást. Mi az egész magyar történelmet végigcsináltuk. Részt vettünk minden kirohanásban. Mi kirohantunk Zrínyivel Bécsbe, Rákóczival Radostóba és Komlóssal Orenburgba. Mi legyőztük a törököket és az osztrákokat filmen. Mi bevettük Budát, bevettük Nándorfehérvárt, mi mindent bevettünk, amit beadtak nekünk. A mi fegyvereinktől rettegett a művelt nyugat. Imádkoztak rémületükben, a magyarok nyilaitól ments meg, uram, minket. Most mi imádkozunk. Hitelekért. Azt mondod hitel, azt mondom stádium. Azt mondod kamatláb, azt mondom mosd meg. Mi sokat tanultunk a szomszédainktól. Minket a tatárok tanítottak meg futni, a törökök fürödni, és az oroszok csókolózni. Mi nem ijedtünk meg soha senkitől. Amikor Napóleon bejött Győrbe, mi oda mentünk, és megittuk. Aki ide bejött, azt mind megittuk. Megittuk a fekete levest, megittuk a barna sört, megittuk a vodkát, a viszkit is megittuk, pedig az nem jött be. Mi egy rozoga házban nőtünk fel. Az Árpád házban. Ott állt az etel közben. Mi közben nőtünk fel. Emlékszel, mi gyermekkorunkban bogyót gyűjtöttünk. Mi fél bogyókból megértjük egymást. Azt mondod hunor, azt mondom magar. Azt mondod szvatopluk, azt mondom nyerozumi. Mi mindig rá voltunk szorulva azokra, akik nem voltak ránk szorulva. Nekünk török mézet dobáltak a törökök, tatárbifteket a tatárok, a kelták meg keltészlát. Ez egy kis ország, olyan, mint egy átjáróház, Dunára néző ablakokkal. Állandóan üvegezni kell, mert mindig betörnek az ablakok. Mi benne voltunk minden forradalomban és szabadságharcban. Benne voltunk az olasz szabadságharcban, benne voltunk a francia forradalomban, benne voltunk az amerikai szabadságharcban, benne voltunk a bécsi forradalomban, mi benne voltunk, sőt, benne vagyunk. Harcoltunk a Habsburgok, és harcoltunk a Wartburgok ellen. De nem engedtünk a 48-ból, és nem engedtünk az... Ja, abból engedtünk. Kérdezték, mennyit engedjünk? Mondtam, nekem 8, Annyit engedtünk, marad 48. Hanyas vagy? 1001-es? Mikor ám megtollasodtunk, volt kakastollunk, darutollunk és zakatollunk. Mi etettük a kétfejű sást, ő meg minket. Nekünk fejünk felett körözött a turulmadár, ma meg a bontott csirke. Mi szeretjük a béke galambot, azt mondjuk neki tubi, tubi, tubi, or not tubi. Magyarul, szalt vagy nem szalt. Hanyas vagy, 1001-es? Akkor a kicsit megbecsülöd, mert mi kicsik vagyunk. Ez egy kis ország. Kisalföld, kisfröcs, kistelek, kisbér. Itt minden családban van katolikus, evangélikus és numizmatikus. Itt a katonák jól érezték magukat, Mária Terézia. Alatt. Rólunk azt mondják, lovas nemzet vagyunk. De mindig rossz lóra tettünk. Porosz lóra. És mindig feltörtünk. Aki gyalog járt, a talpa tört fel, aki lovon járt, a nyerge tört fel, aki dolgozni járt, az sose tört fel. Mi láttuk a magyar történelem élcsapatát, láttuk Vakbottyánt, láttuk Vakbélát. Ők nem láttak minket. Mi részt vettünk az első világháborúban. Voltál Boszniában? Kellett neked? Voltál Gorlicénél? Neked is ellőtték. Nekem nem. Mert én Gerlicénél voltam. Velünk a két világháború között jelmondatokat magoltattak be. Borneo és Celebesz, magyar volt és magyar lesz. Mi a feudalizmust megdöntöttük, a kapitalizmust megdöntöttük, a provincializmust azt nem döntöttük. Apád mi volt? Proletár. Mi volt a munkahelye? Ruhatár. Jártál te is túrára? Én is. Te is kaptál buktát? Én is. Emlékszel, hogy hívtuk ezeket a túrákat? Proletár bukta túra. Mi ingyen ebédet ettünk, ingyen uszodába jártunk, minket a nők is ingyen szerettek. Az iskolában belénk súlykolták, hogy erszer, erszer, pi. De hogy mi az a pi, arra magunktól jött. Erszer, erszer. Nekünk elment az eszünk, megjött az eszünk, mi állandóan eszünk. Mi a kapitalizmusban cserkészkorbászt ettünk. A szocializmusban úttörő kolbászt. Micsoda különbség! A cserkészkolbász hosszú volt és vékony, az úttörő kolbász rövid és vastag. A cserkész azt mondta, légy résen, az úttörő azt mondja, előre. Egyesíteni kéne a két kolbászt. Előre a résen áll. Hanyas vagy? Még mindig ezeket? Nem is tudnád letagadni. Mi egyformák vagyunk. Nekünk földig ér a lábunk. Mi gyerekkorunkban együtt játszottunk, mi ismerjük az összes játékokat, azt mondod ki a fogó, azt mondom a rendőrség. Azt mondod körben áll egy kislány, azt mondom, ha elfárad, lefekszik. Azt mondod, Amerikából jöttem, azt mondom, én meg a Szovjetunióból. Hanyas vagy? 1001-es? Akkor tudod, hová tartozol? Valahova tartozni kell. Ebben az országban mindenki tartozik, vagy követel. Mi kelethez tartozunk. Németül úgy mondják, Ost, szemben van nyugat, annak a neve West. Olyan ez, mint egy világméretű kártyaparti. A kelet Ost, a nyugat West. Nekünk sok barátunk van, megbízható barátaink. Régi barátaink, új barátaink és volt barátaink. Mi gyakran teszünk baráti szívességet barátainknak. Előfordul, hogy egy régi barátunk megkér bennünket, mondjuk meg egy új barátunknak, hogyha továbbra is barátkozik egy volt barátunkkal, akkor régi barátunk megbízható barátja. Akkor átüt majd a fejére, hogy azt is elfelejti, mikor vívta ki a nemzeti függetlenség. Minket állandóan rugdostak. Mi mindig visszarugdostuk azokat, akik megrugdosták azokat, akik minket megrugdostak. Már majdnem mindenkit megrugdostunk. Most már az utolsókat rugjuk. De még tele vagyunk kötelezettségekkel. Fizetnünk kell. Fizetünk OTP-t, fizetünk kaszkót, fizetünk háztartást, nőtartást, barátnőtartást és gyerektartást. Ez egy kis ország. Itt mindenért meg kell fizetni. Befizetünk, kifizetünk, megfizetünk, aztán ráfizetünk, fölfizetek. Kedves hallgatóink, Kabarink szerzőgárdája egyre népesebb lesz. Társszerzőink, a kedves hallgatók elárasztanak bennünket levelekkel, ötletekkel. A szerkesztőség postája annyira felduzzadt, hogy jónak látták külön postabontót szerződtetni hozzá. A választás rám esett. Megkérdezték, lennék-e a Rádió Kabaré levelesnéje, okoskatája, vagy Törcsvári Frédie. Mondtam, hogy boldogan, de levelezni nem lehetek, mert ahhoz nem vagyok elég rámenős. Okos kata sem lehetek, mert ahhoz nem vagyok elég kata. A Törcsvári Frédit már inkább vállalom. Tetszenek ismerni Frédit, ugye? Ő az a kedves, szimpatikus Ebb, aki a Kutya című labban a szerkesztői üzeneteket írja. Hát ez leszek most én a rádióban. Így legalább nem mondhatom, hogy engem kutyába se vesznek a kabaréban. Nagyon ide kívánkozik egy a valóságban megtörtént esetem, kérem engedjék meg, hogy elmondjam. 57 nyarán kiszistákkal táboroztunk Balatonfenyvesen. Hazautazáskor nekem jutott a feladat, hogy táborunk hűséges őrének, a Démon nevű kutyának bilétát váltsak. A pénztárosnő elővette egy űrlapot, kezdte kitölteni, s megkérdezte. Neve? Mondom, Radványi Barna. Mire a pénztárosnő? Nem a kutya nevét kérdeztem, hanem a magáét. De lássunk most már munkához. Megkérem Debrenti Piroskát, olvassa fel az első levelet. Zsulya Szabolcs, Budapest, Dózsa György úti hallgatónk az Esti Hírlap május 12-i számából kiollózta és beküldte a naptár részt. Aláhúzott benne egy sort, amely így szól. A nap kél 4 óra 12-kor, nyugszik 4 óra 45-kor. Ilyen rövid időre igazán kár neki felkelnie. Gyerti, meghallgatunk. Teljesen egyetértek a kedves hallgatóval. Ez még magyar viszonylatban is nagyon rövid munkaidő. Erről jut eszembe az a kis történet, ami közszájon forog ma Pesten. Egy vállalati tisztviselő elment az üzemi orvoshoz. Az orvos gondosan megvizsgálta, majd megkérdezte. Mondja, hány órát alszik maga naponta? Mondja, 3 órát, és nem kevés az, kérdezte az orvos. Nem, mert odahaza is alszom még 8 órát. Baranyai László, Szeged, londoni körút 6 szám alatt lakó hallgatónk egy házassági apró hirdetést küldött be a Dél-Magyarországból. 160 centiméteres, 44 éves asszony keresi, 45-50 év közötti magas, feltétlen férfi ismerettségét házasság céljából. Autósok ne írjanak jeligére a hirdetőbe. Nem értem pontosan, mi az, hogy feltétlen férfi. Hát férfi is van feltételes, nem csak autóbusz megálló. Na de leginkább azt nem értem, miért viszonyog annyira ez az asszonyka az autósoktól. Azokat nem tartja talán feltétlen férfiaknak? Én ezt eddig éppen fordítva tapasztaltam. Mindig azt láttam, hogy egy roskatag aggasztjánra is jobban rámosolyognak a nők, ha az autóban ül, mint egy délceg fiatalemberre, ha az gyalog jár. A nők nagy része, úgy tapasztalom, a férfiasságot lóerőben mér. A következő levél. Dornai József, Budapest, 16. kerület, Fuvallat utca 24 szám alatti hallgatónk azt veti fel levelében, hogy ha van nők napja, miért nincs férfiak napja is? Mondja, kedves Piroska, maga hogy vélekedik erről? Hát a teljes egyenjogúság jegyében én egyetértek hallgatónkkal, és javasolom, hogy rendezzék meg a férfiak napját is minden évben, mégpedig május 19-én, Ivó napján. Én a magam részéről viszont úgy vélem, hogy amit levélírónk felvetett, az már egy túlhaladott állapot. Mi férfiak igazán meg vagyunk becsülve. Mert a mi ünneplésünkre nem egyetlen napot, hanem heteket fordítanak. Nemrégiben öles betűkkel hirdették az újságok, május 24-től június 5-ig papucs hetek. Szabó Mária pécsi pedagógusnő névre szólóan hozzám címezte levelét és az abban felvetett kérdéseket. Az első kérdés. Milyen nevelési elveket vall? Az mindig attól függ, kedves Szabó Mária, hogy mit akarok elérni. Azt, hogy rendes ember váljék a gyerekből, vagy azt, hogy boldoguljon. Mit tanult meg a legnehezebben? Kesztyűbe dudálni. Pedig nagyon sokan meg akartak rá tanítani. Kabarinknak határainkon túl is akadnak hívei. Erre utal az, hogy Csekomáromból is kaptunk egy levelet, a Kabaré Színház lelkes hallgatója aláírással. Egy ottani magyar nyelvű labból vágott ki egy hirdetést a kedves levélíró. Így szól. Világos színű Skoda MB és egy pár új lószerszám eladó. Ez bizonyára egy két lóerős jármű, csak akkor megy, ha két erős lovat fognak eléje. Másként ugyan mire kellene a lószerszám? Molnár István szentendrei hallgatónk a Pest megyei hírlapból vágott ki egy hírt, azt küldte el hozzánk. A hír így szól. Eljárás indult Szabó Miklós újlengyeli lakos ellen, aki május 21-én az esti órákban italozás közben szóváltásba keveredett falubeliével, S. Mártonnal. Egy karórával többször fejbe sújtotta, amitől S. Márton 20 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Hallgatónk, mint írja, nem érti, hogyan lehet egy karórával verekedni. Miért, kedves Molnár István? Ön még nem hallott olyat, hogy valakinek ütött az óráit? Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a verekedőnek karórája volt. Egy toronyóra sokkal nagyobb. Abban viszont határozottan pehes volt az áldozat, hogy nem kora délután volt a verekedés, amikor az órák még csak kettőt vagy hármat ütnek. Mint a hírből világosan kiderül, este szólalkoztak össze, és olyankor már az óra sokat üt, 10-11-et is egyfolytán. Következő levél. Szabó Pálné, Kiskörös, Tavasz utca 30 szám alatti lakos, a képes újságból kiollózta és beküldte a május 29-i tévéműsort, amelyben ez áll betű szerint. 18 óra 45 perc, cici vízió. A műsort, mivel Anita Egberg is szerepelt benne, csak nagy képernyős készülékesen. Levelünk még nagyon sok volna, ám kiszabott időnk lejárt. Egy levelet azért még bontsunk ki, azt javaslom. A feladó Gyergyói Gyuláné, Budapest, Szakasics Árpád út 58A. Idézet a levélből. A napokban hallottam egy bájos kis történetet, amin nagyon sokat nevettem. Leírom, hát ha önöknek is szerzek vele néhány kellemes percet. Ha tetszik, olvassák fel a legközelebbi kabaréban. Bizonyára akad a hallgatók között, aki még nem ismeri. Legyen hát levélírón kívánsága szerint. Egy 80 esztendős anyóka meséli a barátnőjének. Képzeld, mi történt velem. Éppen főzöm a leveskémet, egyszer csak csöngetnek. Oda megyek, kinyitom az ajtót, nézek balra, senki. Nézek jobbra, senki. Becsukom az ajtót, visszamegyek. Főzöm tovább a leveskét, hát megint csöngetnek. Oda megyek, kinyitom az ajtót, nézek balra, senki. Nézek jobbra, senki. Becsukom az ajtót, visszamegyek, leveszem a leveskét, már éppen enni akarom, megint csöngetnek. Oda megyek, kinyitom az ajtót, nézek balra, senki. Nézek jobbra, senki. Nézek középre, hát nem ott áll a postás. Uram, apa nélkül felnőni. Hát keserves dolog lehet, elhiszem. Méghozzá 16 éves koromtól. A legkritikusabb években. Na de hát nem mindenkiből ez zsebtolvaj, aki apa nélkül nőtt fel. Hát ezt megérti, nem? Apa nélkül, ez tág fogalom. Attól, hogy az embernek nincs apja, attól még lehet az anyjának barátja, vagy bárki, aki az elveszett apától, tudja. De az én anyámnak nem volt senki, érti? Senkie. Tudja, mi az, amikor egy anyának senkie nincs? Vagy őszinte részvétlenek. De hát azért nem kellett volna autókat feltörni. Volt magának apja 16 éves korában. Volt. Állam. Akkor maga nem tudja, hogy mi az, amikor egy fiú hazatér a szülői házba. És se szülő, se ház. Csak egy nyomorult társbérlet. És az anyja a mosókonyhában. Heten voltunk testvérek. Anyám reggeltől estig mosott. A könnyeiben mosta a sok ruhát szegény. Képzelje csak. Igen. De azt a postakocsit szegény. Nem kellett volna kirabolni. Hát ez súlyos hiba volt bele. Ma már én is tudom, belefeledje, hogy én apa nélkül nőttem fel. Nekem nem volt példaképpen, nem volt, akire felnézhettem volna, nem volt, akire megbeszélhettem volna az én ifjúságom apró cseprő gondjait. Én kérem, én csak bámultam kifele a lichfóablakon, és nézegettem a társaimat, amit az édesapjukkal fogkocskáztam. Megértem. Tehát hogy vesztettem az édesapját? Agyonütöttem. Felgyorsult az idő, ritmusa lüktető a kornak. Felgyorsult az idő, eláz a század, véget ér ma holnap. Más fény ragyog az égen, magam is más vagyok, mint régen. A múló évek múltba hullnak, színes képek megvakulnak, s emlékeinkbe messze távol, az ifjúság vágya lángol, talán ezért jó visszanézni, s egy régi tangót felidézni. Nosztalgia már, mikor rossz fát tettünk a tűzre, ugye megrevegsz, de még, ha nézed az utcán a nőkre, nosztalgia már. Karodban tűz volt, esgett a béred, szaladt a sok lány, utól ne érjed, vártad, elhő szerelmed nemrég, tangó tánca, regényes emlék, fény, mely messze lángol. A fáj is tangóz, nosztalgiából, szép az élet, akármi történt, ezt a paramuci tangót járt. Tünete ez bizony a kornak, lelassult a szívem, a fáradt vándor régi daldalolgat. Kész tény, ilyen az élet, szemem is már a múltba révet, emlékek évek összezárnak, és az álmok visszajárnak. Elérhetetlen messzeségből, nyomukban nyár lesz nyár a télből, talán azért jó visszanézni, s egy régi tangót felidézni. Nosztalgia már, mikor rossz fát tettünk a tűzre, ugye megremegsz te még, ha nézed az utcán a nőket, nosztalgia már. Karodban tűz volt, esgett a féred, szaladt a sok lány, utol ne érjed, vártad eljő szerelmed nemrég, tangó tánca, regényes emlék, fény, mely messze lángol. A fáj is tangóz nosztalgiából, szép az élet, akármi történt ez. A paramuci tangója. Vége, hát vége már.